สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณอุ้มได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่6กันเลยครับสวัสดีครับคุณอุ้ม สวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม ก่อนอื่นเลยถามก่อนสบายดีนะ ครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่โอเคครับพี ่เป็นอะไรอ่ะ พอดีทำงานหนักไปหน่อยแล้วผมงานแล้วก็สุขภาพมันก็นะก็เรื่องร่างกายก็เริ่มจะงองแงนิดหน่อย นี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าทำงานหนักทำงานมากได้เงินเยอะก็จริงนะแต่ระวังเงินทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่กับหม อผมไม่เคยเสียตังค่าหมอพี ่หมายถึงว่าคนทั่วไปนะใช้ร่างกายให้แต่พอดีอย่าไปหักโหมมากนะโอเคมาคุณอุ้มมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่ง ครับผมก็เพื่อนคนนั้นก็คือเพื่อนคนที่ผมติดพี่แจ็คไว้นั่นแหละครับ ครับ ครับคุณรปภ.คุณดำอะไรครับครับผมก็ล่าสุดผมจำได้ว่าผมติดพี่แจ็คไปนะครับว่าเออมันมีเรื่องที่มันเจอผีมาอีกเรื่องนึงครับผมก็คือเรื่องนี้แหละครับที่จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นผมก็ฝากขออะไรเล็กน้อยนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องขอโทษนะครับหลายๆคนนะครับใน Facebook ที่ทักมาแล้วบางทีผมไม่ว่างได้ตอบหรือว่าบางคนที่เขาก็พยายามคอมเมนต์มาหรืออะไรเงี้ยผมก็ตอบไม่ครบหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือว่าบางทีผมก็ไม่ได้แวบเข้าไปดูบ่อยขนาดนั้นนะฮะก็อยากจะฝากผ่านช่องทางนี้ฮะฝากรบกวนขอโทษขออภัยด้วยนะฮะที่ผมเสียมารยาทนะคร ับ นะไม่เป็นไรผมว่าบางทีก็เข้าใจแหละบางทีเราก็ต้องทำงานนะว่างๆค่อยเข้าไปตอบอะไรอย่างเงี้ย ครับผมหลายๆคนก็ทักมาถามผมก็โอเคครับก็ยังสบายดีอยู่นะครับผมไม่ต้องเป็นของขอบคุณมากๆครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้ก็เพื่อนผมก็สมมติว่ามันชื่อดำเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ มันเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงก่อนหน้าเนี่ยพอดีคุณพ่อของเขานะที่เป็นเจ้าของโรงงานนะฮะไปตีกอล์ฟแล้วทีนี้ไปเหมือนเกิดอุบัติเหตุแล้วหรือเหมือนจะหลังเดาะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะไม่เหมือนกับว่านอนเลี้ยงอยู่บ้านและทีนี้มันมีงานศพต่างจังหวัดของเป็นญาติของเพื่อนของคุณพ่อเขาที่สนิทกันนะคนหนึ่งทีนี้ด้วยความที่พ่อเขาก็ไม่สบายอยู่นะก็เลยกะจะให้ดำไปแทนดำมันก็เลยบอกโอเคงั้นก็ไปแทนพ่อก็ได้และด้วยความที่ว่าจังหวัดเนี่ยฮะมันอยู่ค่อนข้างที่จะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่าอำเภอครับมันจะค่อนข้างที่จะออกไปไกลพอสมควรนะครับที่จะชนบทพอสมควรดำเนี่ยก็เลยกะจะพาเพื่อนไปด้วยก็เลยแวะรับเพื่อนไปประมาณ 2-3 คนนะฮะประจวบเหมาะกับที่ว่าลูกชายของเพื่อนคุณพ่อคนเนี้ยก็เป็นเพื่อนของไอ้ดำเหมือนด้วยแต่เป็นเพื่อนเก่าอ่ะนะในสมัยเรียนนะก็เลยไหนๆก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็นัดเจอเพื่อนกันหน่อยพอไปถึงอะครับพี่แจ็คปรากฏว่าที่ที่เขาจัดงานศพเนี่ยไปค่อนข้างที่จะไกลที่ชาติค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรพอไปถึงเนี่ยทีแรกอะกะกันไว้ว่าจะไปหาโรงแรมหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรเนี่ยฮะพักนอนแต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่ห้องพักที่มันดีอยู่น้อยๆอยู่แล้วนะฮะเป็นคือถ้าจะหาที่เช่าที่พักที่อื่นเนี่ยก็เลยต้องขับรถออกมาอีกไกลพอสมควรคือเกือบร้อยกว่าโลฮะก็เลยว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวคงสลับกันขับเดี๋ยวน่าจะกลับกรุงเทพเราก็ได้มั้งสวดเสร็จแล้วพอไปถึงงานศพปุ๊บก็โทรหาเพื่อนเก่าของเขาอะนะฮะติดต่อเรียบร้อยก็เลยถามไกลๆว่าในนี้ที่พงที่พักอะไรแถวนี้ไห ม ก็เลยบอกว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีนะอ๋อไม่เป็นไรถ้างั้นถ้าคิดจะนอนจริงๆอ่ะเดี๋ยวที่บ้านอ่ะมันพอมีที่พักอยู่เดี๋ยวจะถามคุณแม่ให้น่าจะพอมีที่ว่างให้นอนอยู่แต่ด้วยความที่เกรงใจฮะแต่ก็อีกใจนึงก็คือไม่อยากจะขับรถไกลดึกๆฮะกลับเหมือนกันอันตรายก็เลยบอก ถ้างั้นก็เลยปรึกษากับเพื่อนในรถก็เลยถ้างั้นก็นอนนี่ก็ได้เดี๋ยวฝากให้เพื่อนน้ำมาจัดการนะครับพอไปถึงที่งานศพครับพี่งานศพเนี่ยก็จะเป็นงานศพที่ตั้งอยู่ในวัดที่หนึ่งละกันที่ค่อนข้างที่จะชนบทนะฮะแต่ทั้งที่เป็นงานที่ย่อยวัดชนบทขนาดนั้นนะดําบอกว่าพอไปถึงอ่ะมันค่อนข้างที่จะแปลกใจเพราะว่างานศพเนี่ยปกติงานศพมันต้องมีเพลงใช่ไหมพี่ครับงานศพเนี่ยเขาจ้างวงที่เป็นวงดนตรีไทยเลยฮะเข้าไปเล่น ก็มีนะก็มีงานศพที ่ใช่ก็มีครับพี่แจ็คแต่วัดอ่ะมันเป็นวัดที่ชนบทวัดบ้านนอกและส่วนมากถ้าจะเป็นวงที่จ้างอย่างนี้มาเล่นต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะ ใช่ ประมาณนี้แต่ก็คิดไปคิดมาก็เผื่อเขาไปที่บ้านเขาคงจะค่อนข้างมีฐานะเลยนะคนก็เยอะพอสมควรนะในระดับหนึ่งทุกคนก็ไปก็นั่งสวดอภิธรรมนั่งทานข้าวต้มอะไรกันเสร็จก็กับทีเนี้ยด้วยความที่บ้านต่างจังหวัดในโซนนั้นนะพี่แจ็คนึกสภาพนะฮะบ้านที่เขามีเป็นญาติพี่น้องๆเขาอยู่กันเยอะๆครับพี่แจ็คลักษณะบ้านของที่นู่นอ่ะมันจะเป็นหนึ่งบริเวณบ้านที่มีรั้วล้อมอย่างเงี้ยจะมีบ้านอยู่หลายๆหลังเช่นตรงนี้ก็อาจจะเป็นบ้านของป้าของน้าของอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะซึ่งทีเนี้ยพอมันเป็นงานศพคนมันก็จะญาติก็จะกลับมาเยอะทีนี้ก็ว่าญาติหลายๆคนอ่ะก็บางส่วนก็จะมานอนเฝ้าที่วัดนอนเฝ้าศพหรือว่าบางส่วนก็จะมูฟไปบ้านหลังอื่นเพื่อที่จะเอาบ้านหลังอื่นให้แขกนอนแม่ของเพื่อนดำก็เลยบอกว่าอ้าวลูกผมสมมติว่าชื่อทีแล้วกันอ้าวทีลูกงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนไปนอนบ้านหลังข้างในแล้วกันนะโอเคครับก็คุณทีก็โอเคเอากุญแจห้องเอาอะไรเนี่ยไปบอกกุญแจมันก็อยู่เป็นพวงกันหลายพวงนะฮะเลยเดินไปส่งเพื่อนข้างหลังก็อ้าวก็เจอก็เป็นลักษณะบ้านเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะพี่ถ้าผมห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำแยกห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังบ้านแยกกันแต่ทีบ้านที่ค่อนข้างเก่าละแต่ก็เอาคิดตอนนั้นก็แค่ให้มันมีที่นอนให้พอกันยุงได้ก็พอละทีเนี้ยกว่าจะเข้าห้องไปได้ใช้เวลานานพอสมควรเพราะกุญแจมันมีค่อนข้างที่หลายดอกมากกว่าจะไขเจอฮะก็ไม่ได้ถามมันแต่ต้นด้วยว่ามันเป็นดอกไหนพอเข้าไปถึงที่บ้านเสร็จก็เอากระเป๋าอะไรไปไว้แล้วทีเนี้ยสวดเสร็จแล้วมันค่อนข้างดึกละประมาณ 3-4 ทุ่มถึงเวลาที่ทุกคนก็ต้องไปอาบน้ำทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นห้องน้ำแยกก็แน่นอนว่าก็ต้องสลับกันอาบอย่างเงี้ยโอเคบางทีก็มันก็มีผู้หญิงไปด้วยนะฮะเพื่อนพวกเพื่อนมันอะผู้หญิงไปผู้ชายก็ต้องไปยืนเฝ้าเพราะว่าด้วยความที่กลัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่มันไกลที่ไกลทางนะฮะจนถึงคิวดำมันต้องไปอาบมันก็โอเคก็ลงไปอาบปกติทีเนี้ยมันบรรยายลักษณะห้องน้ำพี่แจ็คมันจะเป็นน็อกค่าห้องน้ำที่เป็นอิฐบล็อกอะพี่กั้นขึ้นมา4ชั้นแล้วส่วนข้างในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกที่กั้นขึ้นมาอีกทีนึงให้นึกถึงลักษณะเป็นผมจะบอกไงดีเป็นถังบิวอิน อ ะก่อขึ้นมาให้เป็นถังข้างในนะแล้วก็ตักน้ำมาครับตรงน ั้นก่อปูนขึ้นมาใช่ไหม ใช่ครับ แต่ห้องน้ำตามต่างจังหวัดก็จะใช้อิฐบล็อกก่อแล้วก็เอาปูนไปฉาบไว้ ครับประมาณนั้นแหละส้วมนี่ก็คือก็ยังเป็นส้วมนั่งยองอยู่รวมกันเลยนะห้องน้ำ คร ับผมเป็นลักษณะนั้นทีเนี้ยดำมันก็ทนไปคืนเดียวก็เข้าไปอาบไปอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันลืมเอายาสระผมลงมาก็เลยจะตะโกนให้เพื่อนเอายาสระผมลงมาให้ก็ตะโกนบอกเพื่อนเอ้ยยาสระผมลงมาให้หน่อยเพื่อนก็โอเคแป๊บนึงสักพักเนี่ยเจ้ากรรมอะไรไม่รู้ก็จะไฟดับ ปึ๊บ ใช่คือทีนี้ผู้หญิงบนห้องก็กรี๊ดกันนะครับไฟดับเพื่อนผมอยู่ในลักษณะที่สบู่ยังเต็มตัวไปสีฟันก็คาอยู่ในปากรอยาสระผมจากคนข้างบนอยู่ก็รอไปด้วยความที่พี่แจ็คพอมันเงียบแล้ว ันมืดไฟมันดับทุกอย่างมันมืดมืดแบบมืดไม่เห็นอะไรเลยแล้วด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เราพี่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอเรามองไม่เห็นประสาทสัมผัสส่วนอื่นเราจะทำงานดีขึ้นมาโดยทันทีโดยเฉพาะหูตามันบอกว่ามันก็ได้ยินเสียงคนเดินแค่คือมันจะมีใบเป็นใบมงใบไม้อยู่ในส่วนนั้นก็มีเสียงคนเหมือนคนเหยียบใบไม้ครับเดินเข้ามาก็อ๋อคิดว่าเพื่อนคงเอายาสระผมมาให้แล้ว อ ันนี้ก็เสียงก็เดินมาหยุดตรงหน้าห้องน้ำนั่นนะแล้วมันก็บอกมันด้วยความที่มันมองไม่เห็นนะมันก็ถามอยู่ตรงไหนอ่ะใครมาเนี่ยเอ๋เหรอบีเหรออะไรก็ว่าไปอ้าวก็ไม่ตอบก็สักพักนึงก็เป็นเสียงเคาะคือข้างบนนะพี่มันเหมือนจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนเป็นขื่อไม้หรือเป็นแปรไม้อยู่ข้างบนอ่ะมันไม่สูงมากเพราะฉะนั้นมันได้เสียงมันเสียงคนอ่ะขอแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กกับไอ้ไม้ตัวนั้นอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกอย่างนั้นอ่ะเอาก็คิดอ๋อเหมือนเพื่อนจะส่งสัญญาณให้เอาอยู่ตรงนี้ดำมันก็เลยเอื้อมมือไปตามเสียงนะพี ่ เพื่อที่จะไปเอาไอ้ยาสระผ ม แต่พอมันจับปุ๊บไอ้สิ่งที่มันจับมันไม่ใช่ยาสระผมพี่แจ็คมันเป็นเหมือนมือคนยื่นอยู่แล้วพอมันจับปุ๊บไอ้มือนั้นก็จับมือมาเช็คแฮนด์มันอยู่ตรงนั้นเลยพอดามันจับได้อย่างนั้นมันก็สะดุ้งแล้วรีบดึงมันกลับมาเฮ้ยมึงเล่นอะไรเนี่ยบอกไม่ตลกเลยเนี่ยแล้วเสียงอีกสักพักหนึ่งเอาเสียงมันก็เหมือนวิ่งหนีไปชัดละเพื่อนมันแกล้งแน่นอน แน่นอน สักพักหนึ่งมีเสียงอะไรตั้งขึ้นมาบนหลังคาเป็นสังกะสีนั่นแหละเหมือนเอาก้อนหินแล้วเครื่องหลังคาอีกเนี่ยแล้วก็เสียงคนวิ่งรอบห้องน้ำอีกทีนึงไอ้ดำมันตะโกนออกไปกูไม่ตลกเนี่ยมึงหยุดเล่นนะแล้วมึงจะให้ดีๆไหมถ้ามึงไม่ให้มึงก็กลับไปก็โวยวายของมันอยู่อย่างนั้นแหละจนเริ่มทนไม่ไหวแล้วโอเคมันก็เริ่มควานเอาหาไอ้ขันนะพี่เหมือนกับกะจะเอาขันน่ะสาดออกไปให้โดนสักหน่อยนึงกะว่าออกไปปุ๊บนะใครเปียกกับไอ้คนนี้แหละแกล้งพอจังหวะล้วงขันขึ้นมาปุ๊บปึ๊บไฟมาพอดีก็เลยช่างมันไม่สุกไม่สามแล้วก็เลยล้างสบงสบู่ทำไมเสร็จกะไปเดี๋ยวจะกะจะขึ้นไปวีนเพื่อนพอเปิดประตูออกมาจังหวะที่เพื่อนกำลังเพื่อนคนที่จะอาบน้ำต่อจากเขาเนี่ยเดินเข้ามาพอดีกะจะเอายาสระผมมาให้เหมือนกันว่าเอ้าเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งเอายามาให้ตัวทีน้ำมันด้วยความที่มันโกรธอ่ะมันคิดว่ามันโดนแกล้งมันก็เลยแบบไม่คุยแล้วก็แบบเล่นอะไรกันเนี่ยแล้วก็เดินหนีไปเลยตั้งแต่ตอนนั้น อ ่ะมันก็ไม่คุยกับคนอื่นเลยก็ไปเห็นข้างบนคือเขาข้างบนที่เขาเอามายาสระผมให้ช้าเพราะเขามีกิจกรรมคิดเลขอะไรกันเล็กน้อยฮะแต่ไฟมันดับก็เลยกว่าจะควานหากระเป๋าเจออะไรอย่างเงี้ยจนถึงตอนที่ทุกคนเข้านอนก็ไม่มีอะไรจนน้ำอ่ะมันตกใจตื่นทีนึงเห็นเพื่อนผู้หญิงไงกำลังนั่งสวดมนต์อยู ่ มันก็เลยเหลือไปดูนาฬิกาข้อมือที่เป็นในสมาร์ทวอทช์อะฮะมันก็สว่างขึ้นมาตีหนึ่งก็คือผู้หญิงเขาจะท้อสงสัยนอนดึกแล้วน่าจะเป็นคนที่แบบสวดมนต์ก่อนนอน อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้สนใจทีนึงแล้วพอทีเนี้ยมันนอนลงไปปุ๊บแล้วมันก็หันหน้าไปชนเพื่อนมันอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายมันก็เห็นว่าเพื่อนมันคนเนี้ยตื่นอยู ่ แล้วเหมือนดั้มมันกำลังจะถามเพื่อนว่าเอ้ามึงยังไม่นอนเหรอ คร ับ มันกำลังจะอ้าปากปุ๊บเพื่อนมันรีบเอามือมาจู้ๆตรงปากครับพี ่ ไอ้ดั้มที่กำลังจะพูดก็แบบเงียบ คร ับ แล้วเพื่อนมันก็ซุบซิบมาต่อว่ามึงได้ยินอะไรไหมม ึ งได้ยินอะไรไหมจากนั้นดั้มมันก็แบบค่อยๆพยายามตั้งใจฟัง คร ับ มันเป็นเสียงคนนะพี่แจ็คหลายคนเลยนะเดินอยู่รอบๆ บ้าน ครับ แบบซับซับแซบไปกับรอบๆบ้านอย่างเงี้ยเสียงอะไรวะใครมาเดินอยู่นี่วะทีแรกคิดว่าคือหนึ่งมันเป็นชนบทไงพี ่ เฮ้ยมันจะมีคำมีโจรมีอะไรแอบมาขโมยมาอะไรเราปะวะไม่น่ามั้งแล้วอีกทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงเพื่อนผู้หญิงที่กำลังสวดมนต์อ่ะเสียงเขาเริ่มสั่นขึ้นเรื่อยๆในใจตอนนั้นน่ะ แล้วมันคิดว่าทำไมไม่หยุดสวดวะคือถ้าเขาได้ยินจะทำยังไงไอ้ข้างล่างเนี่ยมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยทักหนึ่งแค่นั้นแหละไอ้เสียงฝีเท้าทั้งหมดก็มายืนเหมือนจะเป็นจุดที่เป็นหน้าบ้านนะครับแล้วมันก็มีเสียงประมาณนี้เกิดขึ้นโทษนะครับพี่เป็นเสียงเพลงมอญร้อง ครับผมโอ้โหเสียงที่คุ้นหู คือไอ้ดำมันบอกว่ามันเป็นเสียงเดียวกับไอ้เพลงที่เขาเล่นในงานศพแค่นั้นแหละพี่ดำมันบอกหลับตาแล้วกูจะเจออะไรอีกไหมวะเนี่ยขนลุกแล้วแบบเพื่อนมันก็แบบนอนพยายามหลับตาพี่แหละแล้วเสียงนั้นก็เหมือนจะแห่ไปแล้วก็รอบ้านนะพี่ร้องอยู่อย่างนั้นอ่ะ คร ับ โอ้โหแล้วเพื่อนที่ผู้หญิงที่สวดบนก็สวดต่อพี่แต่สวดแบบเสียงก็สั่นขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนคนจะกำลังจะร้องไห้อ่ะครับพี่แจ ๊ คนะเอามันต้องไม่มีอะไรมันต้องไม่มีอะไรพยายามที่จะกดสติตัวเองให้มันหลับไปอีกครั้งหนึ่ง ค ิดถึงอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดถึงพ่อคิดถึงแม่พยายามไม่เอาเรื่องเก่าๆอะไรก็ตามที่มันเคยเจอมาเข้ามาปนในหัวจนเหมือนจะเผลอหลับไปได้อีกแค่นิดเดียวเองอ่ะพี่แค่นิดเดียวจริงก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาอีกทีทีเนี้ยได้ยินตื่นพ่อว่าเป็นเสียงแมวพี่แจ็คเคยได้ยินเสียงแมวเวลามันกัดกันไหมคร ับ เคยฮะมันขู่กันมันกัดกันเสียงมันจะดัง เสียงมันจะเหมือนเด็กร้องครับพี ่ใช่ ว้าวๆอย่างนั้นน่ะนะ ใช่ใช่ เนี่ยมันก็ได้ยินเป็นเสียงแมว 3-4 ตัวแล้วแบบเออด้วยความที่โอ้โหมันกว่ามันจะหลับได้พี่แจ็ค คร ับ ก็ต้องมาตื่นเพราะเสียงแมวอะไรพวกนี้ก็เลยตอนนั้นแบบน่าจะแบบหงุดหงิดสุดขีดแล้วฮะ คร ับ ก็เลยแบบหาควานหาเหรียญหาอะไรแถวนั้นน่ะคือกะจะเอาเครื่องไล่แมวให้มันตายพ้นๆเขาจะได้นอนได้พอเจอน่าจะเจอเหรียญเจออะไรนะครับไอ้ดำมันก็ลุกขึ้นมานะกำลังจะเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะเอาเหรียญนี่เคลี่ยงไล่แมวพี่แจ็คภาพที่อยู่ตรงหน้าของไอ้ดำตอนนั้นน่ะมันเห็นแมวอยู่3ตัวกำลังขู่ร่างของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่เลือยเลยนะพี่แจ็คเลือยแล้วผมเผ่าเนี่ยยาวแบบแล้วก็เขายังไงอ่ะเขาเหมือนเขาคลานอยู่กับพื้นนะพี่แล้วเขาก็อ้าปากร้องขู่กับแมวอ้องออย่างนั้นเลยพี ่อ๋อครับ ครับแมวก็ขู่นั่นคือแบบไม่เห็นแค่นั้นแหละครับพี่มันก็แบบโอ้แบบลงไปมุดผ้าห่มคุมโปงแล้วก็แบบเหมือนจะสติเหมือนจะเบลอไปเลยอ่ะจนรู้ตัวทีตัวเองก็เผลอหลับขึ้นไปตอนต้นไหนก็ไม่รู้ตอนรู้ตัวทีตอนเช้าเพื่อนที่ชื่อทีก็มาปลุกเออแล้วก็แบบโอ้สภาพมันคือแบบสภาพกูแย่มากคือตื่นมาปุ๊บแล้วแบบว่าเพื่อนผู้หญิงบางคนก็ยังนั่งร้องไห้อยู่เลยทีนี้ก็เหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็พากันขึ้นมาดูครับพี ่ แล้วไอเนี้ยก็เห็นว่าแม่ของไอทีก็มาแล้วก็เข้ามาดุไอทีคนเนี้ยก็เลยแบบโอเคพอเริ่มปฏิปต่อเรื่องได้นะพี่แจ็คกลายเป็นว่าบ้านที่แม่เขาให้ไปนอนนะครับไม่ใช่บ้านหลังนี้ด้วยความที่ไอ้คุณทีเนี่ยเข้าใจว่าบ้านข้างหลังซึ่งบ้านข้างหลังเนี่ยมันจะมีหลังใกล้ๆกับหลังนี้อยู่อีกหลังนึงซึ่งไอ้คุณทีเนี่ยลืมคิดไปพอพูดถึงบ้านข้างหลังแกคิดว่าเป็นหลังนี ้ และกุญแจที่ให้มาแล้วมันให้มาเป็นพวงและบ้านหลังนี้ครับพี่แจ็คก็คือบ้านของยายคนที่เสียชีวิตนะครับ ไปออกไปนอนผิดหลัง ใช่ครับแล้วประมาณว่ายายคนนี้เขาหวงของเขามากเขาหวงบ้านเขามากแล้วก็ยังถามต่อว่าเมื่อคืนเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้ทีก็เลยบอกกูว่าน่าจะใช่น่าจะย่าทักุยอย่างนี้แหละ ค ุณทีเขาเลยเล่าให้ฟังว่าย่าเขาอะที่เสียเนี่ยมาเป็นโรคชรานะแต่ว่าก่อนหน้านี้ย่าเขาอะ คือเป็นสติสตังไม่ค่อยดีครับพี ่ครับ เหมือนกับเป็นคนที่ชอบเหมือนเป็นคนบ้าพี่คุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอ่ะพ่อเขาเล่าอ่ะยายเขาเป็นคนที่ดุมากย่าเขาเป็นคนที่ดุมากดุถึงขนาดที่ว่าลูกๆเนี่ยไม่ว่าใครแบบถ้าทำผิดแม้กระทั่งเล็กน้อยถึงขนาดแค่ว่าแค่กินข้าวแล้วแบบกินข้าวเหลือครับพี ่ ข้าวเหลืออยู่ในชามกี่เม็ดเนี่ยเขาตีตามจำนวนเม็ดที่เหลือครับและนอกเหนือจากนั้นคือเขาเป็นคนที่ชอบผมไม่แน่ใจว่าเลี้ยงนกหรือว่าเลี้ยงไก่สักอย่างเนี่ยแหละและทีเนี้ยมันจะมีแมวแมวของข้างบ้านเนี่ยที่ชอบแอบมากินไก่กินนกเขาเนี่ยจนวันหนึ่งเขาโมโหเขาทนไม่ไหวเขาเคยเอากระต่ายไปดักแมวที่มากินนะฮะแล้วอย่างนั้นแล้วก็จับแมวที่แขวนคอแล้วก็ไปห้อยไว้หน้าบ้าน คร ับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นวิบากกรรมของคุณยายคนนี้หรือเปล่าที ่ ทำกับแมวแบบนี้แล้วพอตายมาแล้วอาจจะต้องมาแบบมาเจออะไรกลายสภาพเป็นแบบนี ้ อย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เพื่อนผมก็ไปเจอมา โคตรซวยอ่ะเอาจริงๆคือเข้าใจเลยว่าบ้านตามต่างจังหวัดนะเขาก็จะปลูกบ้านของญาติๆไว้อยู่ในอนาบริเวณใกล้ๆกันก็ในขณะที่ใช่ขณะที่แม่บอกว่าเอ้ยไปนอนบ้านข้างหลังนะคุณทีเข้าใจผิดว่าอ๋อบ้านข้างหลังหลังนี้แหละคืออารมณ์เข้าใจผิดเข้าใจได้เลยนะแล้วอีกอย่างพวงกุญแจที่ได้มามันเป็นพวงมันไขหลังไหนก็ได้ไงถ ู กไหมแล้วไปไขถูกหลังแล้วมันเข้าไปอยู่ในนั้นพอดีแล้วปรากฏว่าเป็นบ้านหลังของคุณยายที่ตายไปแล้วถ้าวันนั้นไปนอนถูกหลังก็คงจะไม่เจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้จะเจอหนักมากเลยนะ พี่แจ้งสังเกตนะคือผมไม่รู้นะอันนี้เรามาคุยกันเล่นๆดีกว่าคนส่วนมากถ้าเจอเรื่องลี้ลับแบบเนี้ยถ้าเจอรูปแบบไหนจะเจอรูปแบบนั้นไปแทบจะตลอดพี่แจ็คสังเกตนะครับว่าจากที่เพื่อนผมมันเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเจอแต่แบบเนี้ยมันจะเจอแต่แบบเหมือนมันเห็นเป็นตัวเป็นตนมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนแทบจะทั้งหมดเลยเท่าที่มันเห็นเนี่ยแล้วถามจากคนอื่นอะจากที่เห็นนะพี่เขาไม่ได้เห็นกับมันนะเหมือนบอกเพื่อนผู้หญิงคนที่สวดมนต์อยู่เขาบอกเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรเขาแค่ได้ยินเสียงนั่นคือสิ่งที่เขาสัมผัสได้ส่วนคนอื่นที่หลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีแต่เพื่อนผมอ่ะโอเคเห็นจัก จังหวะดวงมันจะเห็นไงมันเห็นไปแล้วไงแล้วเห็นแต่ละอย่างนี่เจอแต่ละอย่างอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยจำได้เลยว่านางรำอ้าปากแล้วมีเสียงซอมาจากปากเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไอ้นี่ก็เปลี่ยนเป็นเสียงแนวแทน มันต้องซวยเบอร์ไหนอ่ะจริงๆถึงจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นถูกที่ถูกเวลาด้วยนะ จริงครับพี่คือดวงคนเหมือนผมอย่างเงี้ยนะพี่แจ๊คเหมือนนิดนึงละกันคราวที่แล้วผมไปพักที่ต่างจังหวัดพอดีผมไปทำงานนะฮะแล้วก็สเต็ปเดียวกับพี่แจ๊คเลยหาห้องว่างไม่ได ้ครับ แต่ต้องนอนเพราะพรุ่งนี้ผมมีประชุมเช้าผมไปกับพี่คนขับรถผมมานะก็เลยแบบที่แรกเขาบอกเขาจะนอนในรถแต่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปนอนด้วยกันเพราะว่าวันนั้นอ่ะเจอโรงแรมพนักเจอโรงแรมอยู่ที่หนึ่งแต่เขาบอกว่าเต็มหมดแล้วครับไม่มีจริงๆแล้วพี่ผมไปแย่คำนี้ไปเขาเลยหันไปปรึกษากับสตาฟอีกคนนึงก็หันกลับมาถามผมพี่กลัวผีไหมครับ ครับผม ผมก็บอกกลัวครับแต่ไม่เป็นไรผมก็เลยให้พี่คนขับรถนะปกติเขาจะนอนในรถก็ได้ผมไปตามเขาขึ้นไปนอนผมก็ไม่เจออะไรนะ คร ับ ครับก็นอนได้ปกติก็ขับว่าเนี่ยคนบางทีคนมันจะเจอมันก็เจอคนมันจะไม่เจอมันดูไม่ติดมันก็คงจะไม่เจอครับ อยู่ที่ดวงที่จังหวะถ้าจังหวะนั้นมันจะเจออ่ะยังไงมันก็ไม่รอดเอาจริงๆถูกไหมเหมือนผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะเคยไปขายของแล้วไปนอนที่โรงแรมที่มันเป็นแบบโอ้โหคือละไม่กี่ร้อยอ่ะมันกาว ก่าๆคือบรรยากาศข้างในเนี่ยเตียงไม้เอ่ยตู้เสื้อผ้าเปิดออกมามีผ้าขนหนูเก่าๆกองอยู่ข้างในบรรยากาศยังไงมันก็เจอแต่ดวงมันจะไม่เจอไงมันก็เลยไม่เจออะไรอย่างเงี้ย ใช ่เออนะฮะได้ครับคุณอุ้มนั่นคือเรื่องของเพื่อน คุณดำเขาฝากมาบอกว่าคือตั้งแต่ผมเล่าเรื่องรปภ.สุดแคทกับหนึ่งอาทิตย์ต่อมาไปอ่ ะ มันจะมีพนักงานของเขาบางคนที่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าอาจจะด้วยแบบลักษณะหลายๆอย่างเขาบอกว่าเขาเดินไปปุ๊บเขาสวัสดีคุณดำซึ่งจริงๆมันไม่ได้ชื่อดำไงพี ่ มันก็เลยทำหน้ามึนๆใครว่าดำอ๋อสมมติชื่อมันเป็นชื่อดำของมีคนรู ้มีคนรู้เออนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะก็นะโรงงานของตัวเองดูแลกันไปนะฮะได้ครับคุณอุ้มยังไงขอบคุณมากสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ ขอบคุณพี่แจ็คที่แบ่งปันเวลาและพื้นที่ให้แชร์ประสบการณ์ครับ เช่นการว่างๆมีเรื่องอะไรอีกก็โทรมาได้ตลอดนะคุณอุ้ม โอเคครับได้ครับพี ่ขอบพระคุณครับ สุขภาพครับ เช่นกันดูแลสุขภาพทำงานเยอะ ครับผม นะขอบพระคุณครับ ครับ สว ั สดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ